بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، leo hii katika usiku wa Jumatano, Lailatul Arbi'a, tarehe 15 mwezi wa Muharram mwaka 1445 Hijria, tunaendelea na darasa yetu ya Siratul Nabawiyya kupitia kitabu Nurul Yaqin fi sirati Sayyidil Mursalin الشيخ محمد عفيفي الباجوري غفر الله له. tukiwa katika maudhui inayosema kwanza katika mwaka wa 11 hijria chini ya maudhui salatu abi bakr radhiyallahu anhu bin nas, tuanzie hapo. Naam, ikhra barakallahu fik. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين. قال الشيخ محمد الخضربك رحمه الله تعالى وغفر الله له: صلاة أبي بكر بالناس. ولما تعذر عليه الخروج إلى الصلاة قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فرضيه عليه الصلاة والسلام خليفة له في حياته. ولما رأت الأنصار اشتداد وجع الرسول صلى الله عليه وسلم طافوا بالمسجد، فدخل العباس رضي الله عنه وأعلمه بمكانهم وإشفاقهم، فخرج صلى الله عليه وسلم متوكئا على علي والفضل رضي الله عنهما، وتقدم العباس أمامهم والنبي صلى الله عليه وسلم معصوب الرأس يخط برجليه حتى جلس في أسفل مرقاة المنبر، وثار الناس إليه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا أيها الناس، بلغني أنكم تخافون من موت نبيكم، هل خلد نبي قبلي في من بعث الله فأخلد فيكم؟ ألا إني لاحق بربي وإنكم لاحقون بي، فأوصيكم بالمهاجرين الأولين خيرا، وأوصي المهاجرين فيما بينهم، فإن الله تعالى يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وإن الأمور تجري بإذن الله، ولا يحملنكم استبطاء أمر على استعجاله، فإن الله عز وجل لا يعجل بعجلة أحد، ومن غلب الله غلبه، ومن خدع الله خدعه. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ وأوصيكم بالأنصار خيرا، فإنهم الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلكم أن تحسنوا إليهم. ألم يشاطروكم في الثمار؟ ألم يوسعوا لكم في الديار؟ ألم يؤثروكم على أنفسهم وبهم الخصاصة؟ ألا فمن ولي أن يحكم بين رجلين فليقبل من محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم؟ ألا ولا تستأثروا عليهم؟ ألا وإني فرة لكم وأنتم لاحقون بي؟ ألا فإن موعدكم الحوض؟ ألا فمن أحب أن يرده علي غدا فليكفف يده ولسانه إلا فيما ينبغي. وبينما المسلمون في صلاة الفجر من يوم الاثنين 13 ربيع الأول، وأبو بكر يصلي بهم رضي الله عنه، إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قد كشف سجف حجرة عائشة رضي الله عنها، فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة ثم تبسم يضحك، فنكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبه ليصل الصف، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة، وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم بيده أن أتموا صلاتكم، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر. يقول المؤلف رحمه الله: صلاة أبي بكر بالناس. أبو بكر وصلي شوات أو صلى أبو بكر وصلي شوات أبو بكر رضي الله عنه وصلي شوات لهي المجامب موجة مهمة لنتوى إشارة يوازي كما أفضل الناس في هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر وممت بورا زيدي فتك أمه بعد يمتوم محمد صلى الله عليه وسلم بسني أبو بكر كنتكي يهيلي أمبالو لمتاجوا هابا نعمل مثبتيشو كما عندكو يلي يقوى صحيح. Abu Bakar kuchaguliwa kuwa ndiye imamu wa Uislamu kipindi cha mwisho cha uhai wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kuwa yeye awaswalishi watu. Na kabla ya siku hiyo, katika mwaka wa 9 Hijiria, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamteua Abu Bakar kwenda kuongoza jambo la ibada ya haji. Ni ishara pia hiyo, lakini hii ni ishara kubwa na ya wazi, kwa sababu baada ya shahada mbili katika Uislamu, nguzo kubwa inayofuatia ni as-sala. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoa maagizo ya kwamba amrishwe Abu Bakar awaswalishe watu, na yeye akafanya hivyo, ni ishara ya wazi kwamba huyu ni mtu bora na ndiye anastahili kuwa kiongozi kwa watu baada yake, ni mtu aliyemwamini sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo hapa anaelezea jambo hili. Kuna upinzani wa baadhi ya watu kwamba haikuwezekana, lakini sisi tunachoangalia ni maandiko sahihi yaliyothibiti kwa njia zilizo sahihi, na sio rai na dhana zilizoambatana na chuki binafsi. Kwa hiyo anasema hapa: ولما تعذر عليه الخروج الى الصلاه نوكاتي kulipokuwa uzito juu yake kutoka kwenda kwenye swala na wakati kulipokuwa kuzito juu yake kutoka kwenda kwenye swala naweza kusema kuwa uzito au pia vile vile wakati iliposhindikana sawa ta'adhur pia maana yake ni kushindikana maana min dhuhuri hatta'adhur ha mazuia kudhihiri kwake kuko kushindikana kama vile katika isimu maqsur ya rabu dhahir inakuwa inashindikana. Kwa hiyo walamma ta'adhara alayhi alkhuruj, na wakati kuliposhindikana juu yake kutoka ila salati kwenda kwenye swala, qala alisema sallallahu alayhi wasallam: muru aba bakr falyusalli bin nas, muamrisheni Abu Bakar awasalishe watu. فرضيه عليه الصلاة والسلام خليفة له في حياته. متوم صلى الله عليه وسلم كم رذية ييه كوني خليفة واكي كتك وحي واكي. فرضيه عليه الصلاة والسلام كم رذية متوم صلى الله عليه وسلم كم رذية ييه خليفة له كوني خليفة واكي في حياته كتك وحي واكي. كمان يمتو أنا بزكوكا محل باكي ni mtu aliyeweza kushika makamu yake, ndio maana ya khalifa anayekuja baada ya mwingine, kwa aliyeweza kushika makamu yake sawa katika uhai wake. Walamma ra'at al-ansar ishtidada waja'i ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, wakati ansar walipoona kuzidi maradhi ya mtume sallallahu alayhi wasallam, wakati ansar walipoona kuzidi maradhi ya mtume sallallahu alayhi wasallam, طافوا بالمسجد وليزنبوك مسكيتي. فدخل العباس أكينجي عباس قمتوم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وأعلمه بمكانهم نأكم فامشمتوم صلى الله عليه وسلم nafasi yao au mahali pao, kwamba ya Rasulullah, Ansari wote wamekusanyika kwa kando ya msikiti. Wa ishfaqihim, na kumuonea kwao huruma Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa ishfaqihim, na kumuonea kwao huruma. Ansari wamezunguka, wamepata huzuni hapo kwenye msikiti, na wamejawa na huruma juu yako. Fakharaja sallallahu alaihi wasallam mutawakkian ala Ali wal Fadl, akatoka Mtume sallallahu alaihi wasallam hali ya kuni mwenye kumwegemea Ali na al Fadl ibn ammi zake, Ali ibn Abi Talib ibn Abdul Muttalib, na al Fadl ibn al Abbas ibn Abdul Muttalib. Huyu mtoto ammi yake, ammi yake Abu Talib, na huyu mtoto ammi yake al Abbas. Kwa hao ndio walikuwa mmoja kwa kulia, mmoja kushoto, wamebeba mtu au wamemzuia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu hawezi kutembea. Wataqaddama al-Abbas radiyallahu anhu amamahu, na Abbas akawatangulia mbele yao. Wa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'asubu ar-ras, na hali ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mwenye kukifunga kichwa, fata kilemba au kitambaa akakikaza vizuri kichwa chake, sababu kwa kichwa kinamuuma. Yakhuttu birijlaihi, anaiburuza miguu yake, au hali ya kuwa anaiburuza miguu yake, jumla halia hala kaunihi yakhuttu rijlaihi birijlaihi, yakhuttu birijlaihi, hali ya kuwa anaiburuza miguu yake, ametoka ilhali anaburuza miguu, kichwa chake amekifunga. Mbele iko al-Abbas ammi yake, na pembezoni mwake wako ndugu zake wawili, ibn ammi zake Ali na al-Fadl. Hatta jalasa fi asfali mirqati al-mimbar, akaenda mpaka akakaa katika kidato cha chini cha mimbar. Hatta jalasa fi asfali mirqati al-mimbar, mpaka akakaa katika kidato cha chini cha mimbar. Kidato ngazi, ngazi ile ya chini, sehemu ya chini katika ngazi. Wathara an-nasu ilayhi, na wakamiminika watu kwenda kwake, watu wakawa wanasogea sasa wakaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fahamida Allah, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamhimidi Allah. Wa athna alayhi, na akamsifu. Thumma qala, kisha akasema: ya ayyuhan nas, enyi watu, balaghani annakum takhafuna min mauti nabiyikum, zimenifikia habari kwamba nyinyi mnaogopea kufa kwa mtume wenu. Balaghani, zimenifikia habari, annakum takhafuna min mauti nabiyikum, kwamba nyinyi mnaogopea kufa kwa mtume wenu. Mmepatwa na hofu, mbona nitakufa mimi? Hal khulida nabiyun qabli fi man ba'atha Allah, je alishawahi kukaa milele mtume, alishawahi kubakishwa milele? Hal khulida nabiyun, je aliwahi kubakishwa milele mtume yoyote? Qabli, waliokuwa kabla yangu, mtume yoyote aliyekuwa kabla yangu? Fi man ba'atha Allah, miongoni mwa wale ambao Allah amewatuma. Fa ukhallada fikum, ili na mimi nibaki milele kwenu, au ili mimi nibakishwe milele kwenu? Kuna mtume yoyote alibakishwa milele ikawa yeye hakufa, na ili na mimi nibaki kuwa hai, nibaki milele? Ala fahamuni, jueni pia, na maana zindukeni, kwa sababu ala ni adatu ya istiftahi, na vile vile ni adatu tambihi, istiftah wa tambih. Wezindukeni, jueni, inni lahiqun bi rabbi, hakika mimi ni mwenye kukutana na Mola wangu, mimi nitakufa. Wa innakum lahiquna bi, na hakika nyinyi ni wenye kukutana na, sababu ndivyo Qur'an inasema, ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul, Muhammad yakuwa isipokuwa ni mjumbe, sawa, washapita kabla yake mitume. Afa immata au qutil, hivi Muhammad akifa au Muhammad akiuawa, alayhi salatu wassalam, inqalabtum ala aqabikum, ndio mtageuka juu ya visigino vyenu, mtarudi nyuma? Kwa mtume sallallahu alayhi wasallam ni kama walivyokuwa mitume wengine, kama vile alivyoambiwa, innaka mayitun wa innahum mayitun. Naam. Kisha anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hutuba yake hiyo, ala inni lahiqun bi rabbi wa innakum lahiquna bi, فأوصيكم بالمهاجرين الأولين خيرا. Hakika mimi ni mwenye kukutana na Mola wangu, na hakika nyinyi ni mwenye kukutana na mimi, tutakutana huko. Basi ninawahusieni kheri wa wale wa muhajirina wa mwanzo, wahamiaji wa mwanzo. Fa usikum bil muhajirina al awwalina khaira, basi ninakuhusieni nyinyi kheri wa muhajirina wale wa mwanzo. Wa usi al muhajirin fi ma bainahum, na ninawahusia muhajirin kati yao, ninawahusia kheri vile vile muhajirin kati yao, watendiane kheri. Fa inna Allah ta'ala yaqul, kwa hakika au kwa sababu hakika Allah anasema, wal asr, ninaapa kwa zama au ninaapa kwa wakati, innal insana lafi khusr, hakika wanadamu wote wamo katika hasara, illa alladhina amanu, isipokuwa wale ambao wameamini, waamilu salihati, na wakatenda mambo mema, watawasau bilhaqi, na wakahusiana kushikamana na haki, watawasau bisabri, na wakahusiana kushikamana na subra, isipokuwa hao. Wa innal umura tajri biidhnillah, na hakika mambo yote yanakwenda kwa idhini ya Allah, mambo yote, sababu yeye ndiye yudabbiru al-amra yufassilu al-ayat, mambo yote yanakwenda kwa amri ya Allah na kwa idhini ya Allah. Wa innal umura tajri biidhnillah, na hakika mambo yanakwenda kwa idhini ya Allah. Wala yahmilannakum istibta'u amrin ala isti'jalihi, wala yahmilannakum, wala kusiwapelekeni nyinyi, kusiwachukulieni nyinyi, istibta'u amrin, kuchelewa jambo, likawa jambo limechelewa, ala isti'jalihi, kwa kulifanyia haraka. Kwaona jambo limechelewa, mkataka haraka haraka liwe jambo hili, siwafanyie hivyo. Fa inna Allaha ta'ala la ya'jalu bi'ajalati ahadin, hakika Allah hali ya kuwa ametukuka hafanyi haraka kwa sababu ya haraka ya yoyote au haraka ya mtu yoyote. Kwa sababu ya haraka yako ndio Allah peleke mambo haraka, atakwenda vile vile kwa idhini ya Allah na kwa wakati wake. Likulli ajalin kitab, likulli ajalin kitab. Kwa hiyo mambo yanakwenda kwa wakati wake, hayatakwenda vile unavyotaka wanadamu. Fa inna Allaha ta'ala la ya'jalu bi'ajalati ahadin, hakika Allah hali ya kuwa ametukuka hatafanya haraka, bi'ajalati ahadin, kwa sababu ya kufanya haraka au kwa sababu ya haraka ya mtu yoyote. Wa man ghalaba Allaha ghalaba, na yoyote anataka kushindana na Allah, Allah atamshinda yeye. Wallahu ghalibun ala amrihi. Wa man ghalaba Allaha, na yoyote anayetaka kushindana na Allah, ghalabahu, Allah atamshinda. Wa man khada'a Allah khada'ahu, na yule atakaye kumhadaa Allah, na yoyote anayetaka kumhadaa Allah, Allah atamlipa hadaa yake. Fahal asaitum, je, hivyo ndivyo mnapotarajiwa, in tawallaitum, mkitawala, an tufsidu fil ard, kufanya uharibifu katika ardhi, ndivyo mnavyotarajiwa. Watukatiu arhamakum, na mkate udugu wenu. Hii ni moja katika tarjama ya tafsiri ya aya hii. Je, hivyo ndivyo mnavyotarajiwa, kwamba nyinyi mkipata mamlaka mkatawala, basi mtafanya ufisadi katika ardhi na mtakata udugu. Wa usikum bil ansari khaira, na vile vile nawahusieni kwa ansari khairi, nawahusieni khairi kwa ansar. Fa innahum alladhina tabawwa'u ad-dar wal iman, fa innahum alladhina, hakika wao ndio wale ambao, tabawwa'u ad-dar, waliuchagua mji wa Madina kuwa ni mji au ndio makazi, walichagua Madina kuwa ndio mji wao. Wal iman, na Uislamu ndio imani yao. Min qablikum, kabla yenu nisi mmehamia, kabla hamjafika Madina, wao tayari walikuwa ni wakazi wa Madina. An tuhsinu ilayhim, kuwafanyia wema wao, nahusia kwamba mwafanyie wema. Alam yushatirukum fi thimari, je, hawajagawana na nyinyi katika matunda, hawakugawana nusu kwa nusu na nyinyi? Alam yushatirukum, je, hawakugawana na nyinyi nusu kwa nusu, fi thimari, katika matunda? Mtu akupa shamba lake, bwana, mimi na shamba langu hili lina mitende mathalan 1000, 500 yako, 500 ni yangu, chukua. Waliwafanyia hivyo Ansar, waliwafanyia hivyo ndugu zao Muhajirun. alam yuwasi'u lakum fi diyari, ye hawaja wakunjulieni nyinyi katika makazi, katika nyumba, hawakuwapa nyumba zao ili mkae nyinyi. Alam yu'thirukum ala anfusihim, ye hawaja wapendelea nyinyi zaidi kuliko nafsi zao. Wabihimul khasasa, na hali ya kuwa upamoja na wao uhitaji, takwa wao ni hali ya sasa hapo eh. Alam yu'thirukum ala anfusihim, ye hawaja wapendelea wao, hawaja wapendelea nyinyi juu ya nafsi zao, ikawa wao wanawatanguliza nyinyi mpate kuliko nafsi zao. Wabihimul alkhasasa, na hali ya kuwa upamoja na wao uhitaji, wao walikuwa wanahitajia, si kwamba vile wanavyowatanguliza nyinyi ilikuwa labda wao wanacho kilichozidi. Na mtu ahitaji, mimi nina shilingi 1000 hii ya kwenda kula, lakini sasa hivi ndugu yangu huna, chukua, chukua wewe kale kwanza, na hakwambii kama alikuwa hana isipokuwa hiyo, wewe chukua tu, utaona labda anayo, kumbe kakutanguliza wewe kuliko nafsi yake. Walifikia kufanya hivyo, na Qur'ani imetueleza jambo hili, wayuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Sasa Mtume SAW anawauliza, je, hawaja wapendelea nyinyi juu ya nafsi zao, kwa maana hawaja watanguliza nyinyi juu ya nafsi zao, wabihimul khasasa, na hali ya kuwa pamoja na wao uhitaji. Ala basi fahamuni, faman wulliya an yahkuma baina rajulain, yoyote atakayetawalishwa kuhukumu baina ya watu wawili, yoyote atakayetawalishwa kuhukumu baina ya watu wawili au pande mbili, makundi mawili, faliyakbal min muhsinihim, basi amkubalie yule mwenye kutenda wema katika wao, yule mwema wao amkubalie. Waliyatajawaz an musiihim, na amsamehe yule muovu wao, kuwa na huruma ile katika jambo linalotaalaka na hukuku nnas, sawa. Lakini pia katika masala kama ni ukuba, unatakiwa idra'u alhududa an dhawi alhayat wa an dhawi alatharat, sawa. Wasamin ala fahamun wala tastathiru alayhim, wala msijipendelee nyinyi juu yao au dhidi yao, kama jipendelea nyinyi kila kitu nyinyi binafsi. Ala fahamun wala tastathiru alayhim, wala msijipendelee nyinyi juu yao. Ala fahamun, ya uzindukeni. Wa inni faradun lakum, hakika mimi ni mtangulizi wenu. Farad tuzeni wa fa'al, kwa maana ya fa'il, sawa. Mimi ni mtangulizi wenu, natangulia. Wa antum lahiquna bi, na nyinyi ni wenye kunifuata mimi, mtakutana na nyinyi. Wa antum lahiquna bi, na nyinyi ni wenye kukutana na mimi. Ala fa inna maw'idakum alhawd, fahamuni kwamba hakika miadi yenu ni kwenye hodhi, kwenye birika. Mtume SAW kwenye birika lake, watu wote wafuasi wa kweli wa Mtume SAW watakutana hapo siku ya kiyama. Mtume SAW yuko katika hodhi yake, malaika ndio wanaolinda, wafuasi wa kweli wa Mtume SAW watakuja, kila mkweli aliyemfuata kiukweli kabisa Mtume SAW, pita nenda kukutana na mtume wako sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na wale ambao walizusha baada yake watazuiwa, tokeni hapo, hakuna kuja mtume wetu, toka. Mtume SAW atasema hao jamaa za watu wangu hao, ataambiwa la tadri madha ahdathu ba'dak, wewe hujui kitu gani wamezusha baada yako. Hao wazushi hawaruhusiwi kuja huku. Haudhi hii ni kwa ajili ya wafuasi wako wa kweli, ahlu sunna wal jamaa. Kwa hiyo miadi yenu ni kwenye haudhi. Ala faman ahabba an yarida, fahamuni, basi yoyote anayetaka kunywa katika hiyo haudhi, au an yaridahu alayya, kuja kwangu, ghadan kesho, yani kusudia kiyama, falyakfuf yadahu, na auzuie mkono wake, walisanahu, na ulimi wake, zuia mkono wako na ulimi wako, illa fi ma yambaghi, isipokuwa katika lile ambalo linatakikana. Yoyote anayetaka kukutana na Mtume SAW na kwenda katika haudh, basi Mtume anatuambia falyakfuf yadahu wa lisanahu illa fi ma yambaghi, auzuie mkono wake na auzuie na ulimi wake vile vile, isipokuwa katika lile linalotakikana. Ndio maana kuna maneno yamepokewa kutoka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, anasema la tashghalu anfusakum bi dhikri an-nas fa innahu bala'un وعليكم بذكر الله فإنه رحمة. سواء مشيذي شغوليش نفسي زينو كو قوة تجاواتو كما زنو زينو يوتي فلاني بن فلاني فلاني نكو سنجينيا فإنه بلاء حقيقة جمبو هيلو نبلاء نكثرشانكم ذكور الله وعليكم بذكر الله نلازم ينينكم تاج الله فإنه رحمة حقيقة جمبو هيلو نرحمة ويو أن يتاكا kukutana na mtume sallallahu alaihi wasallam na ila mlango ule mlango wa kisheria uliruhusiwa sikaona kwamba sasa wewe unajeruhi watu kwa misingi ya sawa sawa ni wajibu alqadhu laysa bighibatin illa fi sittatin alqadhu laysa bighiba fi sittatin sawa kujeruhi si ghiba si kusengenya isipokuwa katika mambo sita miongoni mwa hayo ni kuwatahadharisha watu wabaya wa illa kama ni mazungumzo tu ya kwenye baraza ikawa wataja watu na kuwasengenya fa innahu bala'un jambo hilo ni balaa kisha baada ya hapo katika hapa nasema haya yanapatikana katika siratul halabiyya mara nyingi habari hizi za khutab na maneno kama haya anapozitaja muallifu hapa zinahitaji kuzithibitisha katika almasadir almawthuqa wakati mwingine ni talfiq habari hii na habari hili na habari hili zinaunganishwa kutoka kwenye masadiri tofauti anaweka pamoja ni kwa ni mulaffaq sawa kwa hiyo ni vizuri mtu akafanya uchambuzi wa jambo hili je ni habari imekuja kwa mtiririko wake huu na siyaki yake hii na alfadhi zake hizi hizi na je njia zake ziko sawa vitafsira vinahitaji hilo na ndio maana Dr. Akram Dhial Umar akaweka ule msingi katika kitabu chake As-Siratu An-Nabawiyyatu As-Sahiha juzu mbili zile. Kuna umuhimu wa kuangalia ile manhaji aliyotumia katika kuliweka jambo hili. Kwa sababu yeye amefanya muhawala wa tatbiq qawaid al-muhaddithin katika As-Siratu An-Nabawiyya. Wa bainama al-muslimuna fi salati al-fajr al-adhan. وبينما المسلمون في صلاة الفجر من يوم الاثنين ثالث عشر ربيع الأول وكاتي وإسلام ولبقوة كصلاة الفجر يسيكو جمعتات تريك من تات يمويز ومفنغو ستة سوسان تريك من أمبيل لكوا تريك من أمبيل ومفنغو ستة وأبو بكر يصلي بهم نهل يكو أبو بكر نوصلي شواه إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قد كشف سجف حجرة عائشة رضي الله عنها غفلة متومي والله أكلفنوا وقزية لتومة عائشة رضي الله عنها إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم غفلة متومي والله صلى الله عليه وسلم قد كشف سجف حجرة عائشة رضي الله عنها غفلة تومي والله صلى الله عليه وسلم أكلفنوا قزية لتومبة عائشة رضي الله عنها فنظر إليهم أكوتزام وهم في صفوف الصلاة نهل يكووا وقو كتك سافو زسوالة وهم في صفوف الصلاة نهل يكووا وقو كتك سافو زسوالة ثم تبسم يضحك كيشا أكتبسم تومي صلى الله عليه وسلم هل يكوى أنا تشيكا فنكس أبو بكر رضي الله عنه على عقبه أبو بكر أكرر لنما في سكين فيك ليصل الصفة ليصل الصفة إلي أونغاننا صفة سيولي يصلي ليصل الصفة إلي أونغاننا صفة إني أينجي كني صفة أو مأمومة وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة na alidhania kwamba mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam anataka kutoka kwa ajili ya swala wa hamma almuslimuna an yaftatinu fi salatihim na walikurubia waislamu kufitinika katika swala zao wa hamma almuslimuna an yaftatinu fi salatihim na walikusudia au walikaribia waislamu kufitinika katika swala zao farahan bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kwa ajili au kwa sababu ya kumfurahikia mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mtume amepona watu wakasikia raha, wako ndani ya swala kidogo wafitinike kwenye swala ile. Fa ashara ilayhim biyadi, Mtume sallallahu alayhi wasallama akawaishiria wao kwa mkono wake, an atimmu salatakum, ani tafsiria an atimmu salatakum, kwamba kamilisheni, timizeni swala yenu. Thumma dakhala alhujra, kisha akaingia katika chumba. Wa arkha sitra, na akaliteremsha pazia, teremsha pazia lake akaingia kwenye chumba cha Ummul Mu'minina Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Kisha baada ya hapo na tukio la wafatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na ikra walau qalilan. Sasa tumalize kitabu hiki, hizi habari zinakuwa zina maelezo mengi mengine ufanuzi, lakini hatutasogea hata katika simoi. Soma kiasi. Qala rahimahullahu ta'ala, wafatu Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, ولم تأتي ضحوة هذا اليوم حتى فارق رسول الله صلى الله عليه وسلم دنياه ولحق بمولاه. وكان ذلك في يوم الاثنين 13 أول سنة 11 8 يونيو سنة 33 و600، فيكون عمره عليه الصلاة والسلام 63 سنة قمرية كاملة و3 أيام و61 شمسية و84 يوما. وكان أبو بكر رضي الله عنه غائبا بالصنح، وهي منازل بني الحارث بن الخزرج عند زوجه حبيبة بنت خارجة بن زيد رضي الله عنها. فصلى عمر رضي الله عنه سيفه وتوعد من يقول مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال إنما أرسل إليه كما أرسل إلى موسى. فلبث عن قومه 40 ليلة، والله إني لأرجو أن يقطع أيدي رجال وأرجلهم. فلما أقبل نأخذ شيئا في شيء. وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفريك متومه sallallahu alayhi wa sallam, kufariki mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na hala razia, msiba mzito ulikuwa. Kwa hiyo kifo cha mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Walam taati dhahwatu hadha al-yawm, haukufika mchana wa siku hii. Walam taati dhahwatu hadha al-yawm حتى فارق رسول الله صلى الله عليه وسلم دنيا، هاو كفيكا مچانا وسبهي مباكا أو اسبقوا الفريكي متومي والله صلى الله عليه وسلم، الفريكي متومي صلى الله عليه وسلم دنيا ياكي بيوزا وسيما الفريقيانا دنيا ياكي، وما نالياش دنيا كاغا دنيا كونوكا إلى الرفيق الأعلى. ولحق بمولاه، ناكا كتانا مولاواكي. وكان ذلك في يوم الاثنين 13 ربيع الأول سنة 11. Na ilikuwa hiyo ni siku ya Jumatatu ya tarehe 13 sawa sawa tarehe 12 ya mwezi wa mfungu 6 mwaka wa 11 athamini yuni. Ikisema yuli itakuwa ni Julai, lakini yuni ni Juni. Sawa, mwezi wa 6 سنة 33 و600 mwaka wa 633 kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam alizaliwa mwaka 572 kwa miaka hii tunayohesabu kuzingatia jua tarehe 8 June 635. Fayakunu umruhu alayhi salatu wassalam 63 sana kamariya au 63 sana kamariya kamila, utakuwa umri wake mtume sallallahu alaihi wasallam ni miaka 63 kwa idadi ya mwezi uliokamilika, wa 3 ayyam na siku 3 kwa mwaka mmoja, ani miaka 63 na siku 3 kamil. Wa 61 shamsiyatan, na miaka 61 kwa kalenda ya jua. 61 shamsiyatan, na miaka 61 kwa kalenda ya jua. Wa 84 yawman, na siku 84 ndio umri wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukisikia Mtume sallallahu alaihi wasallam amefariki akiwa na umri wa miaka 63 ya kuhesabu mwezi muandamu, lakini kwa kuhesabu hisabu hizi na hisabu za miezi ya jua hii 1900 na ngapi, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam umri wake ulikuwa ni miaka 61 tu na miezi mitatu kasoro siku sita. Huo ndio ulikuwa umri wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, miaka 61. Hivyo kina Abu Bakar na Umar na Ali, isipokuwa Uthman radiyallahu ta'ala anhu wa an jamii ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Abu Bakr radiyallahu anhu ghaiban bisunhi, na Abu Bakr radiyallahu anhu hakuwepo, alikuwa yuko sunhi. Mtu akajiuliza, sasa mbona tuambiwa Abu Bakr ndiye alikuwa akiswalisha, mbona hapa tuambiwa hakuwepo? Alikuwepo sunhi huko, Mashia huo wanasema maneno haya, we hakuswalisha, hakuwepo. Jawabu rahisi tu, kwani sunna ni wapi? Sababu zakaambiwa hakuwepo hapa, ukatajiwa sehemu katika mji wa Pongo, labda katika mitaa wake, mitaa yake. Alikuwa Dumizi huko, wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam akifariki, kwa Dumizi huko, yuko Dumizi kama vile hapa na wapi. Kwa Abu Bakar hakuweko bwana, ni akili mbovu ya chuki. Kwa mtu lazima ufahamu hiyo sulhu iko pembeni kidogo mwa Madina. Sasa hivi iko ndani ya Madina, ni mtaa katika Madina. Kulikuwa na mke wake kule, kwa aliposwalisha fajiri, baadhi ya matukio yalitokeza kidogo pale katika asubuhi ile, watu wote wakaona Mtume sallallahu alaihi wasallam amepona. Abu Bakar akaondoka kenda zake kwa mke wake. Hata Abbas radhiallahu ta'ala anhu alipokwenda kumwangalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, akakutana na Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu. Na Ali alikuwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Abbas alikuwa kishakwenda kwa Mtume, alimwona. Sasa wakati Ali anatoka, akamuuliza kaifa asbaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au kaifa ra'aita rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala asbaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'a. Umemwonaje Mtume sallallahu alaihi wasallam? Abbas anamuuliza Ali. Akaona Mtume sallallahu alaihi wasallam anaona leo amepambaukiwa, ameshapona. Akamwambia hapana, Mtume sallallahu alaihi wasallam haponi, kwa sababu mimi nazijua nyuso za watoto wa Abdul Muttalib wanapofikwa na mauti. Mtume sallallahu alaihi wasallam atakufa, yuko katika hali ya kufa. Twende tukamuulize Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ali amwambia Abbas, twende tukamuulize Mtume sallallahu alaihi wasallam, jambo hili ni la nani? Abbas, sio Abbas ndo anasema neno, kama liko liko kwetu tujue, aseme kama liko Ahlul Bait, na kama liko kwa watu wengine tumuombe atupe. Akasema wallahi siwezi kwenda kumuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam jambo hilo, lakini nitakujenga sura tu ya kuonyesha kwamba baadhi ya masahaba walikuwa tayari wana matumaini ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amepata nafuu na atapona. Kwa baada ya salati al-fajr na kupumzika kidogo, Abu Bakr radhiallahu ta'ala anhu huyo akaondoka kwenda zake kwa ahli yake huko sunna. Ni mahali watembea kwa mguu katika Madina. Wa hiya manazilu bani al-Harith bin al-Khazraj, nayo ni makazi au ni mitaa ya bani al-Harith bin al-Khazraj, inda zawjihi Habibata binti Kharijata ibn Zaidin. Sawa, kwa mke wake Habiba binti Kharija bin Zaid. Fasalla Umar saifa, Umar radiyallahu anhu baada kupata taarifa ya kifo cha Mtume sallallahu alayhi wasallam akauchomoa upanga wake akatoa kwenye ala. Watawaada man yaqul, na akamtisha au akamkamia yoyote watakayesema mata Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amefariki. Akawa anamtisha kila atakayesema, yoyote atakayesema kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amekufa, mimi nitamkata kichwa chake. Kawaambia nani Mtume sallallahu alayhi wasallam amekufa? Hajakufa. Lakini habari zishaenea kwamba amefariki. akasema innama ursila ilaihi, hakika hapa na vingine Mtume sallallahu alaihi wasallam ametumwa, ametumizwa kama ursila ila Musa, kama alipopelekwa ujumbe kwa Musa. Falabitha an qaumihi 40 laila, akakaa kuwaacha jamaa zake. Mtume sallallahu alaihi wasallam Musa alipotumwa aliwaacha jamaa zake 40 laila, usiku 40. Falabitha an qaumihi, akakaa kuwaacha jamaa zake. Jawazahum, sio kwa sababu ani ya mujawaza. Falabitha akasema fi qaumihi, maana alikuwa pamoja nao, lakini an qaumihi kuonyesha kwamba aliwaacha. Falabitha an qaumihi, akakaa kuwaacha jamaa zake, akawa amewatenga jamaa zake 40 laila, usiku 40. Wallahi inni la arju an yuqatta aidi rijali wa arjuluhum, hakika mimi ninatarajia, ninaapa kwa Allah, hakika mimi ninatarajia kukatwa mikono ya watu na miguu yao. Kwa maana kwamba bado Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna mambo makubwa makubwa atakuja kuyafanya bado, kwa haja kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam. An yuqatta aidi rijali wa arjuluhum, lakini zakuja an yuqatta aidiya rijali wa arjulahum, kiota itakuwa maalum. Lakini pia ingekuja ingesema an tuqatta, lakini yajuzu kwa sababu ya majazi, dhamir almajazi, si dhil majazi au muannath majaziyun, itatosha kwa leo. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت